Når jeg vågner op, kan jeg kun se en mur. Ingen sol når herind i den baggård, hvor jeg bor. Skynder mig så ud, men hvorhen skal jeg gå? Her er ingen fred, det er her, jeg går i stå. Det er lang tid siden, og jeg må afsted igen. Jeg må ud til det sted, jeg føler som mit hjem. Det er lang tid siden, og jeg må afsted igen. Afsted og finde hvilen for mig selv. Når jeg er træt og slidt helt ned, og træt af byens larm, ja, så kender jeg et sted. Et sted, hvor jeg kan finde ro og blive mig selv igen. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Jeg er intet, ja, min ven. Det er lang tid siden, og jeg må afsted igen. Jeg må ud til det sted, jeg føler som mit hjem. Ja, det er lang tid siden, og jeg må afsted igen. Afsted og finde hvilen for mit sind. Afsted og finde hvilen for mit sind.